Egyedül maradtunk a svédekkel. Lehet, hogy barátod egy gyökér. Számolgassunk egy kicsit, mennyi folyik ki a kasszából. Pályát váltanak a megafonosok. Jó, van ez így. Hogy is kezdjük el? Kellett volna neked a rumos kávé. Nézzük a breaking news-t. Minek magyarázza? Tud helyettem más is beszélni. Megszavazta a török parlament Svédország NATO csatlakozását. 287 igen és 55 nem szavazatot adtak le, a képviselők négyen tartózkodtak. Magyarország ratifikációja viszont még hiányzik. Orbán Viktor miniszterelnök Budapestre hívta a svéd kormányfőt. Már csak mi vagyunk hátra. Igen, és ugye az öreg fősemjén Zsolt elfelejtette beadni a ratifikációt a parlamentnek a tavaszi ülésszakára. Tehát elvileg nem tervezett foglalkozni ezzel a parlament. De hát, ha valami meg akarna csinálni, azt általában átnyomják egy nap alatt. Hát, már volt rá példa, nem? Igen, de hát ugye ez megint szerintem egy ilyen érdekes képet fest a magyar parlamentről, hogy mennyire értékalapú és átgondolt a működése, hogy amikor azt mondja, hogy hát igen, mi nem akarunk az utolsók maradni, de hát a képviselőknek hát vannak aggályaik ezzel a svéd csatlakozással kapcsolatban. Mik az aggályaik? Ezt elfelejtették elmondani. De hát például a Kocsis Máté mondott egyet, az, hogy a Gulyás Marci mit mondott a svéd tévében. Jogos. De azt mondták, hogy nem akarnak utolsók maradni. Annyira nem akartak volna utolsók maradni, már megoldhatták volna ezt a szavazást, nem? Néhány szavazást megoldottak azóta, de ezt sajnos nem tudták, mert át kellett ezt gondolni, Ádám, hogy most a Gulyás Marci. Viszont ez is keményen hangzik amúgy, hogy azt mondja az Orbán, úgy tűnik, hogy nem beszélt vele az Erdogán, hogy most már itt ne izmozzon, mert most már ők is el fogják fogadni, elfelejtett szólni, és akkor az Orbán még pár napja ugye itt elkezdett magyarázni, hogy hát akkor gyere ide, gyere Magyarországra, és akkor itt beszéljük meg, tárgyaljunk itt róla. Nyilván tehát jöjjön ide, és kérje meg szépen. Jöjjön ide, és alászkodjon. Igen. Nyilván nem fognak kirakni a NATO-ból, de olyan vicces, hogy megint mi problémázunk az EU-ban is, a NATO-ban is. Igazából lehet, hogy Svédország értékesebb lenne a NATO-nak, mint Magyarország. Nagyobb a svéd haderő, de... Igen, csak így kevés kártya van azon kívül, hogy már mi bent vagyunk, és ez elhatalmunk van. Mi a nagy ütőkártyánk, amivel ezt örökre fenn tudjuk tartani? De amúgy egy stratégiai pozícióban van Magyarország. Értem, is. De most nem tudom, hogy mi értem-e húzni, vagy hát félő, hogy a Putyinnak köze van ez az egész, de hogy érdekes, hogy most akkor mi lesz ez a pont, hogy vagy így is úgy is megszavazák, de akkor mi a faszt húzzuk még az időt, csak hogy leégessük magunkat még ahol lehet. Vagy hogyha sose fogják megszavazni, akkor egyszerre jön a pont, hogy akkor dönteniük kell. Kit akarnak a NATO-ba? Mindenki tudja, hogy meg fogja szavazni a magyar parlament, hogy hát ratifikálni fogja ezt a döntést, a Svédország NATO tag lesz. Ugye a törökök is arra használták ezt az egészet, hogy ők is egy kicsit csavargassák Amerika kezét, és hogy minél többet tudjanak kérni a dealben, hogy amiért beengedik a svédeket, ezért nem tudom, F-16-osokat kérnek. Viszont a törökök pozíciója szerintem egy kicsit jobban érthető, tekintve, hogy egy 80 milliós vagy nem tudom, 100 milliós országról van szó. A világ, nem tudom, top 10 haderejében benne van a török. Egy nagyon erős országról beszélünk, ami amúgy közel van az oroszokhoz, közel van Nyugat-Európához, és klasszikusan ugye az orosz fekete-tengeri flottának a kijáratát elzárja, szóval egy geopolitikailag is fontos stratégiai helyen van Törökország, és van megfelelő ereje is ahhoz, hogy befolyásolja a folyamatokat világszinten. Őnekik az, hogy benne vannak a NATO-ban, szerintem ez nem volt olyan magától értetődő annó, hogy nem egy külön utas ország lesznek. Az, hogy ők megpróbálnak így egy kicsit lavírozni, azt szerintem egy kicsit érthetőbb, mint az, hogy mi mindenképpen ezt a politikát próbáljuk folytatni, hogy egy ilyen kompország legyünk, amit ne felejtjünk el, hogy ez először egy szitokszó volt. Náluk ezt egy kicsit jobban megértem. Ők alapból jobban egy ilyen despotikus berendezkedésben vannak. Hogyha ez nagy célunk, hogy Törökországot példának vegyük, akkor megértem Orbánnak a működését, csak nem hiányzik az erőben. Hát igen. Lehet, hogy komolyabban vesznek. Amitől komolyan vesznek, az hiányzik. Meg ugye az, hogy mit tud Törökország adni Oroszországnak? Egy olyan partnert, aki segíthet befolyásolni a világpolitikát. Magyarországgal pedig egy tényleg a Putyinnak a lába be van téve az ajtó meg a küszöb közé. Ennyit tudunk neki adni, és ezért is áll hozzánk így, ahogy áll, hogy ő is így megszégyeníti Orbánt, meg nem tudom. Szóval szerintem ez nem jó. Nem jó? Én azt gondolom, hogy ez az irány nekünk nem tud annyira kifizetődő lenni, mint amennyire néhányan gondol. gondolják. De most tök jó, mert most a EU-ban is kezdjük elvágni magunkat, az oroszok is lenéznek, mindenhonnan a megalázást kapjuk. Igen, ahelyett, hogy legalább egy társaság megbecsült tagjai lehetnénk. Mondjuk egy olyan társaságnak, aki nem akarja a lakosok szabadságjogait erősen visszavágni. Más a víziója Orbánnak, meg nekünk, sajnos ez van. Amúgy most én is elkezdtem nézni ezt a Partizán adást a háborúkról. Nagyon kevesen nézték meg, 40 ezer megtekintésnél tart, pedig szerintem érdekes. Mennyi fegyveres konfliktus van ma a világban, és ez most valami rekord. És hogy összefüggenek. Érdekes kis adás, mindenkinek ajánlom, nézzétek meg. Na de! Végre a fontosabb hírekkel tudunk foglalkozni, hogy a kötelező köröket le tudtuk. A Média egy szagot fogott, és azt mondja, hogy TV2 Ring néven és a Megafon 1-es arcaival vágna vissza az RTL-t a Starbucksnak. Ez érdekes amúgy nekem, ahogy ez tényleg így lesz. Mert a Starbucksnak az elényeg, hogy sztárok vannak benne, de a Megafonosok az ki a faszt érdekelnek amúgy. Engem rohadtul érdekelne, hogy püfödik egymást. Ne idegesíts. De amúgy ezért is nem Star Ring a neve, hanem csak Ring. Gondolom. Mega Ring. Ja, hát a Starbucks az nagyon sikeres műsor volt, és akkor nyilván a TV2 is szeretne egyet, és le is védetett egy TV2 Ring néven egy dolgot, és lehetséges, hogy a Megafon arcait is szeretnék behúzni. Igen, és volt már rá példa amúgy, hogy megkérdezték a TV2-t, hogy levédette egy műsornevet, és aztán válaszolt is, hogy ja igen, azért, mert ebből egy műsort szeretnénk csinálni, most nem válaszoltak, úgyhogy ez egyelőre csak találgatás. Volt már egy ilyen műsoruk, és a másik pedig az, hogy megafonosok elkezdtek boxolni járni. Rák Dani az kipattintja magát boxon, respect. Ez korrekt, mozognak. Is. Legalább aznap is mozogtak valami. Ja, trombitás is, készülünk a Starbucksra, mondjuk köszönöm, lehet, hogy viccből írtad aztán. Hát a Trombi ugye, ő azt mondta, hogy kiállna a Noára, de cikkre reagálva azóta megszólalt a Trombi. Miért kell a Dollár Médiának minden meglepetés elrontania? Az emberek epekedve várják, hogy jaj, micsoda meglepetés, így várják a nyuggerek, hogy ki lesz a TV2 boxon, és így Trombitás Kristóf, és így az ki? Ki a fasz az? Dák Dániel. De amúgy érdekes. Amúgy figyelj, ez egy érdekes taktika, hogy a megafonosokat megpróbálják sztárnak eladni. Influencernek eladni, és akkor így lehet. És ők lesznek majd a sztárban sztárleszekben? Azt megnézném. Ja. Dák Dani táncol és énekel, mint Cher. Yeah. Eladják a megafonosokat valódi influencereknek. Mint hogyha legit influencerek lennének, nem csak mi fizetnénk azt, hogy mindig ott legyen minden a pofájuk. Szóval addig nyomott pénzzel, beleteszel pénzt évek hirdeted őket, fizetés adsz nekik, aztán a TV2-n műsorra tűzöd őket, és addig nyomod, akkor elhiszik egy idő után, hogy az emberek, hogy ezek legit önerőből összejött, nem tudom, influencerek vagy sztárok. Ja, és ilyen sztori magazin címlapon. És akkor meglátod utána a Facebookon, akkor komolyabban veszed. Azt már láttam TV2 Ringbe, úgyhogy akkor biztos igaz, amit mond. Hogy nem hát tudom. Meg a címlapokon, ugye? A Starbucksnak szerintem az is volt a sikerének a titka, hogy sztárok voltak benne. És az embereket érdekel, hogy sztárok. És boxoltak, ez volt a másik. Csak úgy, hogy itt van az az ember, akit nagyon sokan ismernek, a nagy része csak propagandistaként ismer, meg pár nyugdíjas ismer. Ja, itt van ez az ember, boxol, és így, hát ez... Hát, de azért tegyük hozzá, hogy a Starbucksban is voltak olyan emberek, akiket te mondjuk nem ismertél, nem? Tehát nem feltétlenül kizárólag mindenki által ismertek. Nem, de azért ismerted névről, hogy ezek valami színészek, valami zenészek. Nem mindenki, de lehet, hogy ott lesz mondjuk az Ákos, a Német Szilárd, és akkor mellé a Deák Dani. Az Ákos meg szerintem nem vállalkozik. Szumós a Német Szilárd, hanem Birkózó Ádám. Nagy feró tényleg. Nagy feró. Mondjuk neki már lehet, hogy nem hiányozna pár ütés a fejére, mert... Megvernék a nagy ferót, és így észhez térne. Elkezdeni értelmesen. De amúgy, tudod, kiről tudom elkezdeni, hogy behúzzák a Győzikét. Győzike versus Dák Dániel. Kisgrófó. Kisgrófó. Dzsudzsák. Ezt megnézném. Basszus, elkezdett érdekelni valami ez a műsor. Politikus nem megy. Na ezért szeretném a vallási államtitkárt, aki rólunk is beszélt. Ja, tényleg a Tóth Gabi nők közül. Aha. Össze lehet itt szedni epic dolgokat. Hát nem mondom, hogy ez a Starbucks a kedvencem volt, de szerintem a TV2, hogyha belemegy, akkor sikerül majd alulmúlni azt. Úgyhogy hajrá neki. Ez nagyon jól hangzik. De amúgy nézhetünk még néhány megafost. Bocsát. Nézd, itt van a kusán, itt a baloldal rémálma. Nézd már, hogy milyen félmetes. Egy box kosztyű van a kezében. Úgyhogy félj. Pixeles képén. Most már félsz tőle, nem? Igen. Most már ezt is meg tudja csinálni. Ezért nem vagyok benne biztos, hogy ilyen erősen meg tud ütni. Deák Daniel, kenyérre lehet kenni, nem ütne meg Ádám. Aranyos lehet. Ő leérvelne, bemenne a ringbe, és elkezdene érvelni. Ja. És mondanám, életében először csinálni. Azért van 20%-kal kevesebb keresztény ma Magyarországon a népszámlálás szerint, mert nincs idejük kitölteni a népszámlálást az embereknek, és utána így így megfeküdnék, és leszámolhatnának már készenné. Remélem téged is hívnak. Amúgy elmenni. Oda lehet, hogy elmenni. Kapnál pénzt azért, hogy eljár jegyzésre, és úgyis a farsz minden. Tök jó. Ja. És a végén még szétüthet a Deák Dani is. A végén ripityomra verhet képemet benned a Deák Dani. Kiderül, hogy... ezt tetszik nekem, igen, hogy... Jó, a Deák Dani, gyere, üssél. És szabad időmet ezzel fogom tölteni, hogy Deák Danival üttetem a képemet. Azt mondom, hogy adnám, hogyha utána összejárnánk egy kicsit így püfölni. Igen. Aztán most már csalódás lesz, hogyha nem lesz. Vagy lehet, hogy megtudták, hogy a TV2 készül a Starbucks-szal, és maguktól elkezdtek menni, mert azt hiszik, majd őket hívják, és mondják, hogy most... Ja, ne haragudj, a Győzikére és az Olekoszra gondoltunk. Valaki olyanra gondoltunk, akit nem csak az a 10 000 ember ismer, akinek hirdetjük Facebookon. Igen, ne arra, ugye arra a csávóra gondoltunk, egy erős Pista reklámból nem rátok. Viszont, hogyha szeretnétek ti is megafonosok lenni, ezt jól mondtam? Ez nem, rosszul mondtad, ugyanis... Tagfelvétel, szerintem jól mondtad az intróban, de ez nem az ő tagfelvételük, hanem ez a Momentumé. Ja, Momentum. És úgy tűnik, hogy a megafonos konverzió az Kiton TV papírjaira tör. Pont tegnap megnéztünk ezt Kiton TV-t. Mondjuk ez nem igaz, hogy megnéztük, mert nem tudtuk végignézni. Hát egy percig néztük. Csak gondoltam, hogy most ugye megint rászoktam a KNP-re ezredjére is, és kíváncsiak voltunk, milyen egy KNP után megnézni ezt Kiton TV-t, és... Olyan, amilyennek gondoljátok. Pontosan olyan. Igényes, szellemes, produkciós értékben fantasztikus, remekül eljátszva, a másik mindenben az ellentéte. Nézzük, akkor a konverzió jobb benne. Most ezt meg fogja emlegetni a Momentum, figyeljetek. Valahol Romániában. Romániában? Már alapból tökéletesen indul. Romentum! Ja, elvileg a Feri bácsi elintéztől jöjjenek. Ez kedves tőle. Mondjuk ennyi járt cserébe azért, hogy lefejlesztettük neki a Hogyan légy román 5 lépésbe funkciót a DK-ba. Ja, a Márki Zajeszkudájcu. Hogyan légy román 5 lépésbe. Szerintem ez nagyon, nagyon mókás. Mert ugye román. És nézd, Márki Zajeszku. Jó estét! Buonasera, ha kérhetem. Buonasera, Clujen. Te miért szeretnél csatlakozni hozzánk? Érted, de még azt se értik az komédi alapszabályát, hogy olyan dolgot parodizálsz, nem vágod be, hogy mit parodizálsz. Nem vágod be. Ez már rég rossz, be kell vágni, hogy mit parodizál. De akkor honnan tudnák, hogy mit parodizálnak? Hát ez az, hogy ezek szerint senkit sem érdekel rajtuk kívül. Hogy a Momentumosok mind románok. Miért érzem azt, hogy ezzel a megafonos brancsa valahogy mindig együtt jár, hogy semmi humoruk nincs. Én ettől rosszul vagyok, hogy miért nincs humorérzékük? Miért ilyen kibaszott nyomasztóan humortalanak ezek az emberek? Nem lehet, hogy valakinek legyen humorérzéke, de az a baj, hogy akkor önirónia is kéne bele, és az nincs. Ja, nem tudják magukat ironikus, kritikus szemmel nézni, és én ki vagyok az ilyen emberektől. Én ráz a hideg az emberektől, akiknek nincs humorérzéke, akik nem tudnak önirónikusak lenni, akik nem tudnak szarkasztikusak lenni, és ez, hogy valakinek a seggét nyalom és a másikat kell színni, ez alapvetően megöli a humort. Megöli a humort, nem lehet humorosnak lenni propagandistaként. És ráadásul amúgy szerintem az a borzalmas ebbe az egész Megafon franchise-ban, hogy nagyon nehéz amúgy viccet is csinálni belőle, mert egyszerűen egy akkora humorvákum, nem? Tehát, hogy így nehéz rámutatni arra is, hogy miért borzalmasan gyengék ezek a poénok. Meg az erőviszonyok sem segítenek egy humorhoz. Ja, nyilván, persze. Viccelősz valakivel, felfelelősz. Egyszer meghallgatnék egy Orbán poént tőle. Hát az érdekes lenne. Az vicces se bejön ki, mint hogyha mondjuk én elmennék a Keletibe, és röhögnék a csöveseken. És az nem úgy jön le, hogy most itt az erőviszonyok, most érted, röhögünk valakin. Akin... Más miatt lenne vicces, de amúgy ilyen szempontból, mint hogyha ez egy bánfájthoz hasonlítod mondjuk, akkor nézzük meg, hogy lehet, hogy amúgy borzalmasan vicces a hatalom szempontjából ezek a kifigurázások úgy, hogy azt mondják, hogy magán az abszurditáson nevetnek, mint ahogy mondjuk megnéznénk egy bánfájtos videót, lehet, hogy elnevetnénk magunkat rajta, hogyha valaki ezt mondjuk így kiparodizálja, akkor ez nagyon jó poén lehetne, nem? Hogy igen, mert vannak emberek, akik bánfájt videót csinálnak, és utána ebből élnek, meg ezen nevetgélnek, katasztrófa, de hogyha az egészet átfordítod, hogy milyen szürreális ez, és lehet, hogy ezt nézzük most Ádám, hogy milyen szürreális, hogy ez történik a magyar közéletben. Nem. És valójában fergetegesen vicces. Nézzük az meg a baj, Ádám, hogy nagyon sok dolgot meg lehet játszani sok pénzen, úgy csinálni, mintha szakértők lennénk, lásd Deák Dani, úgy csinálni. Mint hogyha szeretnénk azt, akivel együtt vagyunk. Mint nagyon sok dolgot el lehet játszani, vagy pénzzel ellensúlyozni a dolgot, belenyomni. Egy dolgot nem lehet eljátszani, hogy valaki vicces legyen. Azt nem lehet. Nem tudsz úgy csinálni, mintha vicces lenni, mert vagy vicces, vagy nem. Itt nincsen kibúvó. Jó, de azért a humor az meg teljesen szubjektív. Valaki csapkodja a térdét, az Kiton tévén. Ezt mondtad. És olvastam a plakátjaitokat, meg a szövegeiteket, és azért, hogy szeretitek Magyarországot, ugye? Várj, te tényleg azt hiszed, hogy ez nekünk fontos? Úgy érzem, mintha a gimiben már jobban eljátszottuk ezeket, amikor gimis osztályfilmet csináltam. Viszont és ők ezek felnőtt emberek, akikért megfizetnek ezért. De legalább tudhatod, hogy ez most vicces, mert olyan zene szól. Ja. Én azt szeretném meghallgatni ezt amúgy nélkül, a zene nélkül. Ilyenkor fontos a vágásnál, hogy mikor áll meg a zene, meg mi nem. Csak itt úgy lehet játszani ezekkel a hatásszünetekkel, hogyha van poén. Á, az fontos? Szerintem azt kéne még, hogy berakjanak nevető sávot, és legalább tudnám, hogy mit szállnak viccesnek. Tudod te ezt magadtól? Igen, azt hiszem. Fú, ott volt a nevető sáv. Lehet, hogy ezt ilyen office-osnak szánták, hogy ők a Michael Scott. Az első évadban. Sediális. Ah, te fideszesnek nézel minket? Ja, szerinted ez itt a Feri bácsán érdekel bárkit is? Mondtam, hogy ne rakjuk rá. Fideszesnek nézel minket. Hogy szeretik Magyarországot. Ez szerintem nagyon vicces volt. Mi sem önnyi a bazdmeg. Úgy sikerült belerúgni egyet az ellenzékbe, hogy közben nyaltak is egyet a Fideszbe. Zseniális. Ez csak nagyon ügyesek. Mondtam, hogy a High Románia legyen. Jó, de azt nem éltük, azt nem szereti mindenki. Most akkor mi van? Mi lenne? Húzd már innen! Fú, keci, de kellemetlen. Ez még csak az első ember volt, aki bejött, Ádám. Nehogy azt hitt, hogy rosszul nem lesz vagyok. Több. Itt a következő. Hi guys! Hello, te ki vagy? Ez is megafonos. Persze, Janka, nem? Vera from Budapest, de folyamatosan repkedek ám New York City, High Hopes, Hollywood Hills, Despacito, you know. Hú, hát is ezt tetszik, ez a csaj. Kezdetnek nem rossz bővebben. A hatodik kerületben mozgok, van kettő macskám, és full divat vegan vagyok ám. Pride, LGBT rights, you know. Ja, meg a faternak van valami full. Jó, neki elnézem, lány. Legalább találtak egy lány. Amúgy most szerintem még ő a legjobb eddig. A sketchnek a megírásánál érzem, hogy alapvető problémákba futottak be, mert úgy érzem, hogy túlságosan szájbarágós ez az egész. Tehát itt most azt mondja, hogy a faternak van valami full boomer biznisz a katkával. Összes dolgot, amit megpróbáltak kiparodizálni, vagy ami botrány volt a Momentumnál, azt húzogatják így bele gyakorlatilag szó szerint. Tehát nincs egy utalás. Annyi bátorságot nem vettek, hogy a nézőik megértik majd azt, hogy... Ezek megafonos nézők. Azt se értik meg, hogyha a fejükbe ordibálod bezni. Akkor viszont megfelelő. Akkor ez a saját közönségének egy remek. Jó, de eddig a Janka a legjobb. Mert biznisz a katkával valami nyomda, you know. Nyomda. Why beszélsz half angolul, ennyiben mutatkozik meg. You know. Ez a fiatalos humor. Ilyet hallgatnak a fiatalok. Én így képzelem, szinte mindig küldik nekik a képeket, hogy ez megy a órán, így nézik, látszik, meg így ki van vetítve a suliban. Ki van találva, szinte ezt a, izé írta nekik. A habony. A Bagi Iván segíteni. Még el tudtak játszani valami karaktert úgy, hogy tényleg felismerted a karaktert, nem kellett volna bevágni. Nézd, eljátszok egy karaktert. Bonaszélre, ha kérhetem. De előtte bevágom, hogy tudjátok egyáltalán, hogy kiről beszélek. Krisztusom, bazeg. Néha finom humor hol van az, hogy jaj, tényleg, amit te mondtál, hogy utalok rá egy kicsit, nem. Egy az egyben az arcodba mondja azt, hogy bonaszélre. Mondjuk egy nyomda. És akkor még azon se lehet rögni, hogy értem ezt a utalást, mert nem utalás, hanem kimondják az pofádba. Hogy nem lehet érteni ennyire a humort? Tényleg, mint amikor vannak ilyen karakterek filmekben, akik nagyon borzalmasan humortalan. Ő náluk vannak ilyenek. Szerintem ezen sokat dolgozta. Ezen mennyit kell dolgozni, hogy meg tud fogalmazni, hogy mitől lesz valami nagyon rossz vicc, Ádám. A izének sikerült egyszer, a anti-humor. Az is nagyon vicces, tudom. Ja, a James Franco roastban, a izén nyomta. Andy Samberg. Andy Samberg nyomta az anti-roastot. A vágatlan nézitek meg. Nagyon vicces. Főleg, hogyha így végignézed a roastot, ott mindenki próbál minél jobban roaston, és bejön. Próbál minél kevésbé vicces lenni, és ezért kibaszott vicces az egész. Magát járatja le. Ugye igen, amikor tudod, hogy mit kell csinálni, hogy az egész egy abszurd legyen ott abban a közegben, csak ahhoz tényleg az kell, hogy alapul vicces vagy, és ezért ki tudod fordítani azt, meg van egy minimális intelligenciád, és akkor ez is segít. De itt úgy érzem, hogy ez egy... De nem sikerült ennyire. Én azt szeretném, hogy valaki tudatosan ilyen rossz poénokat mondja. Ezt nem tudom, hogy hogy lehet megcsinálni. Nem lehet tudatosan. Ez elképesztő. Az jó főleg kakatkáj. Ja, meg 56-ban is a Leander foglalták el. Forradalom, meg minden, vágjátok. Az 48 volt, és Landerel volt, te idióta. Muszáj neked állandóan kötözködni? Micsoda poénok. Szegény vágó operatőr. Milyen kínokat élhet át, bazd meg itt. Mindig így belegondolok, hogy ez a közeg, ez a megafonos közeg annyira kurva kellemetlen. Belegondolok, hogy milyen szerencsések vagyunk a mi közegünkkel, ez a Cérnagyára. Mindenkit szeretsz, kedvelsz, normális emberek vannak, és itt kéne lennem, vér folyna a fülemből, hogy ilyen emberek közt kell lennem egész nap. Tudod, mi lenne még, hogyha ezt így pitchelnénk itt, hogy na, ezt fogjuk csinálni, és hallom, ahogy mondja a Duszka Peti, hogy figyelj, ez is egy út. De még lehet, hogy ez olyan kicsit dolgozni. Nincs meg a fennel olyan rossz ötlet, mert akkor sok dolgot elvetettek. Hát mindenre van pénz, Ádám. Hát pénz mindenre van, csak tehetség nincsen semmire, meg képesség. Ez a feltűnő, hogy van itt pár végletekig tehetségtelen balfasz, és csak azért kaptak geci sok pénzt, hogy tessék, játszóteretként tekints erre. Mert itt a stúdiót, csináld a segnyaló videókat, szidd a másikat, kapod a pénzt, és akkor ilyen, amikor nincs teljesítmény, amit elvárnak, nincsen az, hogy tényleg jó legyen, tényleg vicces legyen. Azt sem azt, amit akarsz, így is úgy is kapod a pénzt, mert egyfelől lefossák, másfelől nem is nézik, harmadrészt meg az igényeket is eléggé lejjebb vitték. De ugye egy normális, való életben a piacon ezek holnapra munkanélkülök. Mit mondok, baszni? Ez egy holnap nem tudnák elkezdeni. Ez egy 20 nézős YouTube csatorna, amit itt most látunk. Nem, annyi se. A Skiton TV-re sok mindent lehet mondani, de az organikusan kinőtte magát. Ők valamire rátapintottak, ami sok embernek mókás. Legalább tudom, mit szántak poénnak. Még hogyha szégyellem is nagyon, főleg amikor ilyen borzalmas, szexista, ocsmány féregségek vannak benne. Vagy az a poén, hogy részeg. Vagy az a poén, hogy megbasztálok. De legalább tudom, hogy ez a végtelen primitívségük miért rezonál a magyar lélekkel. Ezekhez képest a bohár az tehetségesnek tűnik. Szerintem ő, hogyha itt lenne ebbe a sketchbe, ő csak annyi, hogy van már gyereke, régebb óta csinálja, ennyi, tehát hogy igen, ő egy komolyan vehető szerepet vesz föl. Ez a konverzió, ez meg ilyen vicces gyerekek szerepet vesznek föl. Ő nekik nem fontos az, hogy elismerjék így őket. A bohárnak az elsődleges az az, hogy ő köztiszteletnek örvendő, igen. De hogyha itt ülne, pontosan ugyanilyen szar lenne. Nem tudod elképzelni, hogy mondja így a hangjával, hogy megőrültél? Hát... Menjünk tovább, hát ha még valaki behoznak egy új tehetséget. Most akkor what's up, guys? Hoppá! Az van, hogy... Benne vagy a csapatomban! Majd értesítünk. Mi történt? Ez a ripacskodás. Rosszul vagyok. Mindjárt elhányom magam. Szóval a válogatóra jöttél? Hát persze, nyomjuk. Fú, komolyan itt vagyok, nem? Bocsájtasz nekünk egy pillanat. Megmondtam, hogy nálunk az izom kizáró tényező. Jó, de nem láttam. Nem láttad, Amúgy a megafonosok miért shamingelik a momentumosokat, hogy az izom kizáró tényező, amikor összes egy kibaszott cingár. Ez nekem is nagyon furcsa. Na, mindenkinek mindenféle testi, szellemi adottságára arra így rátelepülnek, hogy akkor, de főleg a testire, hogy akkor valaki vékony, kövér, meg alacsony. Túlklasztuk, nem tudom. Igen, szóval ezeket így megtalálják. Nem hisz mostnak született, nem tehet róla. Mit csináljon? Csak a vádim nem látszik ugye az asztalra. Mindenkinek rárepülnek ezekre a testi adottságaira, de igen, valahogy maguknál nem veszik észre, hogy tehát ez a két gyerek, ez egyikük se egy Adonis. Nincsenek túlzottan kigyúrva. Nekem ezzel sincsen olyan túl nagy problémám, szóval lehet egymást basztatni ezzel, most nyilván ilyen határokon belül most azért tényleg nem szép viccek ezek, de néha jól ki tud jönni, ezt is érdemes tudni használni, mint a káromkodás is, néhány viccet meg tud nyomni, jól tud kijönni, meg a szexizmussal viccelni, meg nem tudom, de tudjuk... De nem viccelnek, komolyan mondanám. Amikor mi is viccelődünk, tudjuk, hogy valójában nem ezeket a dolgokat gondoljuk. Valójában nincsen baj azzal, hogyha valaki kövér, valaki vékony, valaki kopaszodik, nem tudom, nincsen ezekkel valódi probléma. Hogyha úgy érzed, hogy mégis valakivel vagy olyan nexusban, hogy megteheted ezt, hogy ezzel viccelsz, és csak egy jót fogtok tudtok nevetni, az egy tök jó dolog. De itt nem ez van, hanem ez az óvodás legnyomorultabb ilyen ujjal mutogatás, hogy nézzétek, ő egy vékony gyerek, ha-ha-ha-ha, és akkor ott a sok sportos, nem tudom, középiskolás között egy ilyen alacsony, vékony, hülye gyerek, és akkor ő mindenkire mutogat, hogy ők hogy néznek ki, hogy ő rá ne kelljen mutogatni. Ilyenkor csak ezt érzem. Gellerhegy az valami poén, amit nem szerintem értem. Ez az lesz, igen. Hogy te hülye vagy. Mint a Gellerhegy. Gellerhegy amúgy. Megkötözködj. Ja, ez volt a poén. Igen, de ő is úgy mondja, hogy Gellerthegy amúgy. Ezt mondta. És ez a vicc? Az amúgy racsoló gyerek, aki másokat mindenféle külsőségei alapján ítél meg. De nézd, ugyanolyan kis cingár gyerekek. Nézd ezt a gyereket. Ők body shamingelik a momentumosokat. Ilyen nyűzüge béta csávok vagytok. Béta csávok! Béta csávok! Ilyen gyorsan egyetértésre. Amúgy, csodálatos, amikor valaki ezt így mondja. Ezt náluk is, meg mondjuk a Skitonnál is észrevettem, hogy szerintem akik nem viccesek, azok azzal próbálják mindig ellensúlyozni, hogy ők nagyon viccesnek tűnjenek, vagy ők szerintük úgy lesznek viccesek, hogy szellemesebb dolgot nem tudnak mondani, hogy minél jobban elripacskodják, eltúlozzák, feleslegesen harsányak, ez az ilyen óvodás, hogy na akkor így leszek vicces, mert máshogy nem tudok, és ezt egy idő után kinövik, és itt is ezt érzem, hogy nagyon sok ilyen ripacskodó humornál, hogy ezzel ellensúlyozott, hogy nem tudod viccesen mondani, és pont a KLMP jut eszembe, ahol kibaszott komolyan van véve. Mivel olyan kurva jól meg van csinálva, meg komolyan el van játszva, hogy gyakorlatilag egy hollywoodi film szintű színészkedés hoznak, és semmi ripacskodás nincs benne, mert olyan kurva jó az alapanyag. Meg olyan jól érzik a humort, belerakják, de aki nem tud hozni semmilyen vicceset, az azt hozza, hogy az az érzése, mintha egy ilyen óvodás próbálna nagyon vicces lenni, és így annyira kurva kellemetlen, ez felnőttektől basszus. Eljön a párbeszéd összes tagja. Az összes. Azt a durva, leszervezted? Lehát. Nem vagy semmi. Jó, ez legyen egy nagy meglepetés, fordulj hátra kérlek, és mondom, fordulj már hátra. Nem. Akkor ti de koncepciós sincs már értelme. De nem, maradj már. Ti jobbra, kicsit húzódjatok össze még. Ez lesz a főpoén. Remélem, készülsz a jól érzi a hallhatázással. Menj hátra. Nem lesz ott senki. Jó. Előd már le! Oké, köszi, megfordulhatsz. Miért? Hogy találtad ki, Ádám? Ez vagyok azért. A párbeszéd összes tagja. Tudom, mit mondtál, de a párbeszédben nincsenek ennyien. Ezek statiszták! Kamu! Jó, bocs, csak fel akarta. Erre már nem is emlékeztem. Ez borzalmas. Akartak vidítani. Köszi, kimehettek, köszi. És tényleg kimentek. A vicc az, amit nem lehet erőltetni. Nézd, Dák Dani, most nevetünk, de valójában ilyesmi lehet a dolog. Bohár Dani, szakad. Szakadok. El tudom képzelni, geci. Édes Krisztusom. Ezek szakadnak ezen? Szakadnak? Ez egy nevetés reakció. Szarvas Szilveszter és szakad. De amúgy olyan vicces, hogy csak a saját embereiknek tetszik. Mi ez a szánalmas fos? Az adomból csinálhatnátok végre valami normális. Világ legjobb videója. Nem sokat lehet. Korondi! Hát ez zseni lett, gyerekek. Megnéztük a jobb oldali humort, és megmondom őszintén, hogy én nem szoktam sokkal jobbakat látni a baloldali humortól se, de lássuk, hogy mit tudnak ott prezentálni. Hírcsárda az valamilyen oldali humor amúgy? A hírcsárda az szerintem... Vagy ez mindig mindenkinek odaszúrom. Mindig ellenzékbe volt, vagy nem tudom. De nem hiszem, hogy nagyon politizálta. Most aztán eléggé betelt a pohár. Tudod, mit csípi a csőrömet? Hogy kilóg a lólám. Őszintén, ti értitek, hogy mi folyik az ellenzéknél? Teljes a káosz. Akkor a fejetlenség, hogy a vak is láthatja, hogy mire készül a baloldal. Ember, légy éber! Ugyanis megsúgok valamit. A magyar baloldal megszűnt létezni. Én nagyon jól szórakozom a Lipsikán, úgyhogy ne csodálkozzon senki, ha a gyomrom is kifordult tőle. Amúgy ilyet megnéznék a Megafontól, hogy ironikusan szidják a Fideszt. Az te kurva jó lenne. Csak nem tudnák sajnos. Egyszerűen nagyon érdekel, hogy megmerni ezt csinálni a Megafon. Írónak is. Ez sem biztos, hogy nincs ott senki, aki olyan járó Ádám. Nem értem a koncepciót. Amúgy én sem értettem. Minél tovább néztem, annál tisztább volt. Igen? Szerintem ez az első olyan Megafon paródia, ami megfelelően körbejárja, hogy mi történik. Én meglepődtem. De mondom, én ezt kifejezetten jó példaként raktam most be. Megafon új influ influencere. Megafon paródia. Igen, ez nem jött le? Lejött, csak Partizánnak volt a Megafonról egy adása, akkor az elején kurva jól átvették a stílust. Ezt emlékszel? Igen, az is jó volt. Egybe, és most ezt figyeltem, hogy a vágás és stílus nincs átvéve annyira. Mert azóta fejlődött a Megafon is, és ez már annak a paródiája, Ádám. Senki nem beszélne róluk, de ha már beszél, kérdés, hogy a magyar baloldal képes-e megfogalmazni akár egy összetett mondatot is. Nagy kövér nullák, akiknek mindenhova elér a kezük. Úgy most már jobban értékelem, hogy azt kezdem, hogy egy megafonos. Szóval tényleg amúgy, mert ez egy szerintem egy kurva érdekes aspektusa ugye a Megafonnak, hogy egyszerre állítanak ellentétes dolgokat. Figyelj, nagyon fontos, Ádám, muszáj a Fideszre szavazni, különben itt fölrobban a világ, mert ezek szervezkednek a háttérben. Ezek a világ hatalmi struktúrái megpróbál benyúlni, és akkor ja, de amúgy röhög már rajtuk, meg kibaszott, hogy balfaszok. De muszáj, mert ez a harca végső. Nem csak ez van, de ez is egy jó példa benne, de több ilyen diszonancia is felelhető a Megafonban. Az a baj, a konverzió kiégette a viccre lémet. Jó, ezt hozzáteszem, hogy én másodszor látom, és elsőre én is csak így néztem, hogy most akkor mi történik. Amúgy Lengyel Tamással elfogott vagyok, mert ő szerintem nagyon jó, egyik legjobb magyar színész. Így, én nagyon sok magyar filmet láttam, és ő általában hozta a szinten. De most már nem hiszem, hogy túl sok szerepet fog kapni ebben az új filmes közegben. Amúgy. De hagyd mondjak valamit, mi nem megyünk sehova. Erősebbek vagyunk, mint bármikor. Bármennyi időnk van harcolni. Én tudom ajánlani. Én sok mindennel elég kritikus vagyok ilyen téren, és nem nagyon szokott a humorom egyezni, de ez nekem most nagyon betalált. Az a baj, hogy még mindig a konverzió utáni depresszióban fetrenge. Most nem azt mondom, hogy ez a végtelen géniusz, de hogy itt egy rendesen megírt szöveget, azt vettem észre, hogy előad valaki, aki elő tudja adni. Ez nekem üdítő. Azért, mert klipsi vagy te is. De ez egy másik kérdés, hogy én is szívesen nevetek azon, hogyha valaki kifigurázza a Megafont. Szerintem ez nem lipsiség kérdése. Ez egész egyszerűen... Akkor én szakmailag azt érzem, hogy a vágási stílus is vele kellett volna rakni, mert annyira jellemző most a Megafonnak a vágási stílusra. Ez volt a csúcs paródia, mert ez tényleg mindent átvett. Már megint hazudozik a fake news Partizán, de hát ezen senki sem lepődik meg, hogy miért. Nézzétek csak, mutatom. Én személyesen hálás vagyok Soros Györgynek. Mind emlékszünk Gulyás Marcikára és a 80 000-es Nike cipőjére. Ugye? Ezeket vidd vissza, hozzal mi rendes lábbelit, most már egy hete ez van rajtam. Múlt hét végén elindult a Megafon YouTube csatornája, a Patrióta. Sok a körömére és Gulyás Márton nagy bánatára. Szóval itt nagyon jól átvették teljesen stílust. De szerintem... Aki nem ismeri, azt hihette, hogy ez egy Megafonos bevágás. Én elhiszem, hogy neked nem jött most ez át úgy, és lehet, hogy igen, lehetett volna a stílust még jobban igazítani hozzá, de már nem így néz ki a Megafon, ezt is látjuk. Nem csak egy párkapcsolat lehet mérgező, hét intőjel, ami segít felismerni a toxikus barátokat. Toxikus barátok. Na nézzük. Hát ez lesz az utolsó műsorunk együtt, Ádám. Többet adsz, mint amennyit kapsz. Ez toxikus lesz, többet adsz. Várjál, hadd fejtsek ki. Lehet, hogy csak más a szeretet nyelvetek. De... Nem? Mondjuk te adsz, nem tudom mint, ajándékot, de ő meg neki a szeretet nyelve, hogy... Belédrúg. Honnan tudja, most ez lehet, hogy toxikus. Hogy lehet ezt a mérlegre állítani, hogy ki mennyit ad? Utána még jövök neked a helyzém miatt. Ez a szeretet nyelvem, hogy visszaadod a tartozásodat. Ha a barátodnak mindig szüksége van segítségedre és a jelenlétedre, de ezt nem viszonozza, valószínűleg nem kiegyensúlyozott a kapcsolatotok. Így azért érthető, nem? Tehát, hogy amikor segítségre van szükséged, tudsz kérni a barátodtól, és tudod, hogy ő is számíthat rád, az egy egészséges viszony. Hát attól függ. Mert öregek vagyunk költözésnél, például inkább béreljen egy költöztetőt. Jó, de ez... Pazzag Ádám. Öreg vagyok már, bazd meg. Jó, de azt mondtad, hogy... Inkább kifizetem a költöztetőt. Hát, hogyha azt kéri, hogy menjek le a boltba, csak hogy hozzak neki rágót, hát ő is le tud menni. Igen, bazd meg. Lehet, hogy mondjuk te meg az én élethelyzetemben nem ez lenne a legnagyobb probléma. De mondjuk tételezzük fel, hogy valakinek ez a legnagyobb problémája. Mert mit tudom, én szétment valakivel, és kell segíteni, hogy elköltözzön onnan gyorsan. És akkor azt mondod, hogy jó, persze, megyek, segítek, vagy azt mondod, hogy ne haragudj, most nem érek rá, mert elkezdődött a Community Maraton a YouTube-on. Már úgy nem érek rá költöztetni, mert elmúltam 30 éves. De hogy ott valójában nem a cuccok kipakolása lenne a legfontosabb. Hanem a lelki. Igen. Jó, akár de akkor még nem sem. Megyek meg simogatlak, de a költöztető vigye le a szekrényed. Nekem nem baj, ha hozol költöztetőt, Ádám. Engem én engem sem. Csak akkor te fogsz ott tisztizni. Vagy te nem, de valaki tisztizne. Nem, attól még csak gyere el te is, mert nem a költöztetővel akarok beszélgetni erről. De miért muszáj a költöztetéskor beszélni? Nem lehet ne a költözésen kívül beszélgetni? Jó, akkor beszélgetni. Érdekes, hogy te csak akkor hívsz beszélgetni, amikor költözni kell, de amúgy nem tudunk elmenni egy sört meg. Igen, mert tudom, hogy van egy költöztető. Nehogy már úgy oda menjek, hogy nem csinálok meg kurva sok munkát, amit meg másnak egy egész napos 8 órás munkája. Álljon meg a menet, bazzi. De Ádám, de hívtak máskor is. Például, amikor betonozni kell. Például, amikor ki kell festeni a házat, vagy nem tudom, mit kell csinálni, a kitisztítani a hűtőt. Igen, amikor ki kell lakoltatni azokat a csöveseket a lakásból, akkor is hívtalak. Szerintem tényleg ez nagyjából az, hogy mindketten ott éltek egymásnak. Szerintem ez jogos. De nem azt jelenti, hogy akkor mindent el kell dobni és rohanni, bármi van, hanem az, hogy legalább lehessen. Jó, hát hogyha ilyen életekben nézed, persze, hogyha valaki mindig segít neked, meg számíthatsz rá, miközben te mondjuk semmit nem segítesz neki, meg nem számíthat rád, akkor az egy toxikus, igen, vagy fordítva. Oké, következő. Eljátszott a bizalmadat. Mindenki úgy gondolja át, most gondoljatok egy barátotokra, és képzeljétek el, hogy nem jönne át szó nélkül pakolni nagyon nehéz dolgokat egész állóna. És hogyha nem, akkor szakítsátok meg a kapcsolatot azonnal. Eljátszott a bizalmadat. A tartós barátságok és kapcsolatok alapja a bizalom. Jó, mondjuk ezt nem hiszem, hogy nagyon kell gondolni, vagy így jár. Igen, ez is egy ilyen fájdalom. Dolog, amik fel tud baszni amúgy. A emberek nőjenek már föl. Tudom, milyen van. Na mi? Azt, hogy valaki azt mondja, hogy ott lesz a társasozáson, és aztán nem mondja. Bármit aznap. Hú, jaj, van valami más dolog. Egy hete megbeszéltük. Mi a faszért nem tudsz egy kibaszott Google naptárat vezetni, vagy valamit, hogy ne aznap derüljenek ki, és akkor semmibe veszed a másiknak a szervezéseit, meg azt, hogy ő is berakta, lehet, hogy lemondott egy másik dolgot, de én attól nagyon kiszúrok. Értem, ha valaki beteg lesz, hogy valami, de az, hogy így aznap jön rá, ja, mégse érek rá, hát nem is elfelejtettem, hogy ez lesz. Kecsi, felnőtt emberek vagyunk. Ha valami föl tud baszni, az ez, hogy valaki aznap jön rá, hogy neki más programja van. Borkaljon bolga. Ez egy trigger pontom, ne haragudj. Mióta én is beírom ezeket a dolgokat, és próbálom magam tartani hozzá, azóta engem is jobban fölbasz, hogy ezt aláírom. Amíg leszartam... Mióta felnőtt emberként funkcionál? Mióta leszartam, és azt én voltam az, aki lemondta, igen, addig nem mond, zavart. Megbeszélünk egy programot, és így majd mit gondolsz, hogy megjegyzed? Kijön az a nap, és akkor húbasz, meg három dolgot megígértem aznapra. Mi a olyan nehéz megfogni a Google naptárat, tehát bepötyögni? Az ég ágyom. Nekem nem, én ezt csinálom. Jó, most már 10 év bullying után. Harmadik pont, nem szeretsz időt tölteni vele. Ez egy jó jel. Geci jó barátom, csak ne kelljen találkozni, nem? Csak mindig nagyon rosszul érzem magam, amikor vele vagyok. Oh, mi legyen? Na, úgy érzed, hogy már nem élvezed egy számodra a barátoddal töltött idő, de hát itt az ideje lazítani a kapcsolatokon. Nyilván attól függ, milyen barátságról van szó. Most, hogyha valami 100 éves komoly barátság, meg nem tudom, akkor lehet, hogy azért érdemes átgondolni, meg nem tudom, és nem pedig azonnal nem szóba állni vele, mint mikor Ádám egyszer lemondott valamit, meg nem jött patkányokat kitakarítani. Hát azt szerintem nem is jelentkeztem. Nem szereted magadat, amikor vele vagy. Na, ne, ez egy jó tanács. Nem szereted magadat. Hát, hogy megváltozik a viselkedésed. Ez tényleg, ez nem is biztos olyan és könnyű észrevenni. De onnan lehet észrevenni, hogy jön egy haverod, és egy köcsög, és azt mondom, hogy ez egy gyökér ez az ember, és azt mondod, hogy kettesben vagy, az jó fej. Mi a fasz kezdek ezzel? Uram, még tényleg erre emlékszem, ilyen 16 éves koromban emlékszem ilyenekre, hogy voltak ilyen arcok, aki nem is értem, hogy miért van az, hogy társaságban vagyunk, és mindig baszta. Amikor csak így ketten beszélgetünk, akkor olyan normális. Miért lehet ez? Úgyhogy nincs kinek játszani az agyát. Úgyhogy egy tahó. Akivel kettesbe kell lenni, jó fej legyen, az egy büdös tahó, akivel nem akarok kettesbe se lenni. Nincs idő ilyen emberekre, tényleg. Nem szereted magad. Lehet, hogy akkor ilyen előhozza belőled valami olyan dolgokat, amit már úgy érzed, hogy magad mögött hagytál. Szerintem ez inkább abban mutatkozik. Vagy vagyok olyan barátokkal, akikvel csak bebaszva tudsz már ellenni. Miközben már te lehet, hogy nem szeretnél minden nap bebaszva lenni, de ők meg csak bebaszni szeretnek, akkor lehet, kell mondani, minden nap nem, találkozni. De hogyha valaki, barátod, olyan, hogy csak bebaszva érezitek jól magatokat egymással, az nem jó jel. Ez valóban egy nem jó jel. Tehát még nem kell azonnal megszakítani a barátságot. Nem, még húzzad az időt, bazd, 10 év. Igen, hát a májadat fölhízalhatod. De amúgy szerintem az is egy jó jel, hogyha azt érzed, hogy nem szeretnéd, hogy mondjuk társaságait találkozzanak, akikkel így jóba vagy. Mert akkor lehet, hogy azt érzed, hogy ott valahogy máshogy viselkedsz egy másik társaságban. Ami nem feltétlenül mindig rossz. Nem, amúgy az, de ott az is jogos, lehet, hogyha egy barátodat nem mered elvinni a többi barátodhoz, és nem amiatt, mert mondjuk félénk, hanem mert félsz, hogy úgy viselkedne. Igen, az nem jó jel. Igen, de az lehet, hogy csak azt jelenti, hogy egy ilyen snob görény vagy, és a másik társaságod az, ahol azt gondolod, hogy leégetne, az egy képmutató álságos görénytársaság. Mind a kettő egy görény. Na jó. Te, főleg te vagy a görény. Tudod, hogy rosszakat mond rólad a hátad mögött. Hát ez nem jó. Ja, jó, hát nem lányok vagyunk, jó, mehetünk tovább. Kifogásokat keresel, hogy felmentsd. Jó, ez megint, hogy oké, akkor a viselkedését próbálod így megmagyarázni, hogy nem is annyira bunkó. Nem is szexista, nem is egy ocsmány alávaló féreg, csak most az van, hogy most éppen olyan korszaka van, mióta megszületett. Há, igen. Ja. Mentetted már fel őt magad előtt, csak mert nehéz napja volt, vagy fáradt? Mondtad másoknak, hogy amúgy tök jó fej, csak még nem ismered? Nem úgy gondolta? Kettesben. Hát, jó gyerek. Hát figyelj, olyankor, hogyha tényleg barátok vagytok, akkor lehet azt mondani neked, hogy figyelj, haver, én nagyon szeretlek, ennek része az is, hogy már túl régóta ismernek, és akkor még nem tudtam, hogy sokkal jobb fejemberek is vannak. Most már így ismerjük egymást, és hogyha tényleg barátomnak tekintesz, akkor keci, szedd meg össze magad, már felnőtt emberek vagyunk, nem tudlak elvinni bazdmeg egy rohadt társaságban, mert mindenhol leégetsz, úgyhogy légy szíves. És akkor elkezdi ezt, akkor azt mondja, jó van, nekem már nincs időm. Hogyha a legrosszabb, amikor nem tudsz elviselni, akkor nem érdemled meg a legjobb pillanatomat. Hát nem is érdekel a legjobb pillanatomat. Ja, amúgy ez biztos, hogy nehéz beszélgetés. Főleg úgy, hogy tuti, van egy ilyen tatuálása, amire az van írva, hogy csak Isten ítélhet. Ezek azok az emberek, nem? Only God can judge me. Az van ideírva. Vagy az vagy egy non-fi. Na jó, nem hallgat meg, kiforgatja a szavait. Ha próbálsz vele beszélni a viselkedéséről és kettőtök kapcsolatáról, de nem hallgat meg, vagy nem veszi komolyan a felvetéseidet, szintén arra utalhat, hogy egy mérgező baráttal van dolgod. Amúgy a szexszardát, összegyűjtöd az erődet, bazd meg. Biztos rohadt nehéz ilyen komoly dolgokra egy baráttal beszélni, hogy figyelj már, tényleg 15 éve ismerjük egymást, de pontosan ugyanolyan vagy, mint mikor megismertelek. Én nehéz beszélgetés lehet, hogy figyelj, most, hogy már szakítottatok, rárepülhetek. Hát egy nehéz beszélgetés. Ne legyen ilyen irigy. Már egymás nőit szerethetjük csak el. Értem, kicsi a város, sok a haver. Már csak egymás nőit szerethetjük el. Öregek vagyunk már ahhoz, hogy új embereket ismerjünk meg. Igen. De az exedet már egész jól megismertem, ja. Amikor kurogattam, miközben még jártatok. Most már legalább nem kell titkolni. Ugye nincs harag. Szex szar. Vagy te veszed a fáradtságot, hogy előhozd ezt a problémát, biztos nagyon nehéz, akkor ő meg azt mondja, hogy ezt nem kell megbeszélni. Még egy kimaradt a 8., ami elszámít a konverzióról, hogy nem vicces. Ez nem biztos, nincs humora. Baj. Nem, nincs humora. Ki vagyok az emberektől, akik be vannak feszülve, és nem tudnak öniróniát alkalmazni, nem tudnak nevetni magukra, nem tudnak nevetni a helyzetet. Jó, ez már több különböző dolog. Jó, én nekem van olyan barátom, akinek van nagyon jó öniróniája, túl jó is, viszont humora nulla. Hát de az már valahol humor az önirónia. De nem, valamelyik nem legyen, vicces. Legyen, oké, valami legyen. Ha legalább van öniróniája, de nem vicces, az is jó, vagy vicces, de hogy egyik sincs, hogy állandóan vigyázban áll az meg, és hogy ha még valami viccet próbálsz nyomni, és viccből szidod egy kicsit, mert nálunk ugye előfordul egy kicsit, szurkálódunk ide-oda. Igen, és aztán zokogunk otthon. Igen. Zuhany alatt. Mint a Tobias. Jó, ez nem a toxikus, igaz? Csak most eszembe jutott a konverzióra, hogy mennyire ki vagyok az ilyen emberektől. Igen, de ez már inkább tényleg az, hogy kinek mi a preferenciája. Az, hogyha a konverziósok lennének a baráti társaságom, akkor nagyon-nagyon hülyén érezném magam én is. Hát arra nagyon sok ide illene, például, hogy nem bennem elvinni őket a többi társaságba. Összen ki is beszélnek álltam mögött, hogy lipsi vagyok. Kifogásokat is keresnék, hogy hát jó, hát kiforgatja a szavaid, az alap, ahogy látom. Például hazudik arról, hogy mit mondtál. Igen. A Romániának szurkolt, azt hallottátok? Ezt beszélnék ki a hátad mögött. A konverzió is, erre építették az egész kibaszott videót, hogy románokat szeretik a momentumosok, amiközben, hát van bizonyítékom, nézd meg a Bohár Dániel azt a meghamisított képét. Nézd azt a képet, amit a Bohár Dániel rajzol. Érdekes, vagy a Fekete Győr egyszer elment egy Romániába valamilyen előadásra. Elment Erdélyországba, Kolozsvárba, és azt mondta, mivel mivel itt nem csak magyarok vannak, nem csak azt mondom, hogy jó estét, hanem azt is, hogy bona szerra. Hát én megnézném, párszor a Orbán is volt arab országokban. Szijjártó elment Szerbiába, és egy egész beszédet mondott szerbül. Nem is tudtam, hogy a Szijjártó tud szerbül. Egész beszédet elmondott. Szijjártó Péter egy zseni. Márki-Zay Péter megtanult románul. Román, román riadó. Érthetetlen, bazd meg. Na mindegy. Vigyázni kell, Ádám, mert nehogy valami román szöveget vágjanak a fejed alá. Kiderüljön, hogy nem is tudtad, de román vagy. Engem mindegy, már mit vágnak a fejemhez. Az a lényeg, hogy várom a box mérkőzésüket, meg holnap egy témára még kitérünk, mert itt pont kimaradt az adásból. Nagyon sok minden. Nem tudjátok, mennyi dolog maradt ki. Hosszú napok ezek, úgyhogy most emésztétek meg ezt, és aztán holnap ismét találkozunk. Hát holnap mi újra itt leszünk. A kérdés már csak az. Hogy ti itt lesztek.